Вы на хвалях Радыё Свабода, у прэскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да сайту куку.орг. Чыноўнікі ўбачылі ў публікацыях на папулярным беларускім сайце прыніжэнне дня перамогі. Дырэктарка сайту Дар'я Мацявіна збіраецца аспрэчваць гэтае рашэнне. У Беларусі з працоўным візытам знаходзіцца дэлегацыя еўрапейскага парламенту. У полі зроку еўрадэпутатаў сітуацыя ў краіне перад выбарамі, у планах сустрэча з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі. На думку эканамістаў, санкцыі супраць Расіі прывядуць да таго, што беларускі рубель абясцэніцца яшчэ на 10-15%. Замежныя інвестары бачаць усё менш перспектываў у расійскім рынку і рынку звязаных з Расіяй краінаў. 200-годдзе бітвы пад Ватэрлоо адзначаецца на гэтым тыдні ўрачыстымі цырымоніямі і гістарычнымі рэканструкцыямі. Вольная студыя. Год таму ў Ждановічах пад Менскам быў урачыста адчынены музей «Лецішча Васіля Быкава». Але дзейнічаў ён некалькі месяцаў. Сёння наведнікі могуць пабачыць толькі вялікі замок на ўваходнай браме. Пра сітуацыю вакол мемарыяльнага лецішча Быкава Міхась Скобла гутарыць з яго былым загадчыкам Алесем Гіпкоўскім. Алесь, я прыгадваю, што неўзабаве пасля адкрыцця мы на нашым радыё «Вольнай студыі» гутарылі з табой пра гэты музей. І ты быў тады так захоплены гэтай працай, рэкламаваў гэты музей і ў іншых сродках масавай інфармацыі. І вось музей зачынены, а ты без працы. Што здарылася? Ну, каментаваць гэта вельмі непроста. Я магу адказаць толькі даць ту інфармацыю, якую я атрымаў ад дырэктара музея, калі я вясною патэлефанаваў і спытаўся, калі пачынаем працу. В адказ дырэктар сказала мне, што працу пачынаць мы не будзем. Толькі ўдакладню, што музей гэты меўся працаваць як сезонны і, так, і на зіму зачыняўся. На зіму зачыняўся. Восенню, значыць, была прапанова мне застацца там праводзіць у школе заняткі, але я адмовіўся па прычыне здароўя, але дамовіліся так, што она сказала, да вясны мы раз вамі развітваемся, вясною мы сустрэнемся зноў. Вот калі я вясною патэлефанаваў, спачатку мне сказалі, што працаваць будзем, але калі праз месяц, дзе-то ў канцы мая і напрыканцы мая я звярнуўся за тым пытаннем да дырэктара музея, яна сказала, што працаваць музей не будзе, таму што зачыняецца на рэмонт. І што замест мяне на маю пасаду ўзялі другое іншае чалавек. А што гэта за чалавек? От я проста ведаю, што ты па адукацыі філолаг, ты сябра саюза беларускіх пісьменнікаў, а хто прыйшоў на тваё месца? Ну, дакладна, я не ведаю, хто гэты чалавек і якая спецыяльнасць, але наколькі я зразумеў па словах дырэктара, гэты чалавек інжынер і будзе выконваць зараз функцыі па куратарству таго рэмонту, які там будзе адбывацца. Ён будзе узгадняць усе там тыя моманты, звязаныя з рэмонтам, які будзе там быццам бы адбывацца. Ну, як бы так усё і тлумачыцца, што гэта як бы капітальны рамонт, але калі я чую пра капітальны рамонт аб'ектаў культуры, я адразу узгадваю, напрыклад, Багдановічаўскую беларускую хатку ў Менску, якая капітальна рамантуецца ўжо гадоў 8. Да і той самы музей гісторыі беларускай літаратуры, да якога належаў музей лецішча Васіля Быкава, ён таксама на рамонце ўжо гады 3 не менш. Скажы, Алесь, ці можна было правесці той рамонт у музеі Быкава, не зачыняючы яго для наведнікаў? Ну, наколькі я ведаю і наколькі я магу меркаваць, як чалавек, які там папрацаваў паўгода, так, такого вялікого капітального ремонта там не павінна быць ўжо. Там ўсё зроблена, што было магчыма. Дах перакрыты, ўнутранае была, так сказаць, ўжо дарамантавана ўсё, што можна. Што там галоўна, гэта патрэбна зрабіць, памяняць электраправодку, пажарную сігналізацыю і сігналізацыю зрабіць такую. Ну, яшчэ як у мінулым годзе, калі я прыйшоў... Але тую самую праводку і сігналізацыю можна было б паспяхова зрабіць цягам зімовых, восеньскіх, вясновых месяцаў. Ну, часу напэўна, было да, але як мне зноў жа патлумачылі, не было грошай на гэта, а грошы выдзелены былі і менавіта зараз. Проста я па тым, што я памятаю, як я працаваў там, канешне, напэўна, можна было б гэты рэмонт рабіць падчас і працы музея. Вялікіх там праблем не было. Адзінае, што калі збіраліся рабіць там вадаправод і каналізацыю, ну, там маглі ўзнікнуць там некі перапынак там на некалькі, можа, тыдняў. Таму што гэты рэмонт таксама не праводзіўся ў рамках будынку самога. Это вонкавыя справы. А так музей, як я разумею, зачыніўся на капітальны рамонт на няпэўны тэрмін. Ну, не так. Директорка сказала, что только на гэты год, как бы, потому что сродки великие выделены, и их треба реализовать. И вот этот человек, який замест мене, он как раз повинен этим заниматься и узгоднять все эти питания. Ну, я не ведаю, ці была мета згодна, было бы мета згодна зачинять музей для такого ремонта. Конечно, керавництву больше, кажуть, ясно это все. Але на мой погляд, как человек, який там працавал, ну, напевно, великой не было беды, коли мы проводили там невеликие экскурсии и примали людей, а параллельно там, ну, хай на тыдзень зачинили б там, на другі там, можно было примать людей. Алесь, вот тягом тих 4 месяцев, коли ты загадывал музеем Быкова, я ведаю, ты там, ну, шмат что зрабил, что, конечно, поспел. Усё ж таки, ти за гэты час, за некалькі месяцев литерально, кольки месяцев он попрацавал? 4 месяцы где-то. Кольки вот за гэты 4 месяца приблизно побывало там на Веднику, бо треба сказать, что в Менску, хоть он и недалеко от кружной дороги, добираться туды трохи незручно. Ну, я так скажу, меня это пытание уже задавали, нават по официальных каналах. Только 4 экскурсии было по 50 человек, автобусы великие. Ну, я думаю, всего где-то каля 1500 людей там было. Потому что вельми шмат было людей, которые приходили самостоятельно. Навод приходили дети, 8-классники, 9-классники, по соку, по одному человеку, по 2 приходили поглядеть, докрануться до этой святыни. У нас в Минску больше таких вот вельми мало святыни, людей, яких, ну, агульновядомы, сусветновядомы, как Быков. До могилки далеко две. А музей, он, ну, не палухай людей такой своей, так сказать, энергетикой. И приходили дети, якія, им было цікава, яны были вельми уражены гэтым. Им хотелось докрануться до гэтых речев, якія той же Василь Быков, якими карыстаўся, зайсі у тыя кабінеты, дзе он працаваў. Там, магчыма, і не так шмат этих речев, але затое все гэтай речи уникальные, яны сапраўдныя. Але скажи, а ці побывали у музеї, ну, некі чыноўнікі? Ну, за той час, что я працаваў, только вот с выдавества «Звезда» был директор, с «Радио» был керовник «Радио Беларусь». А я у книги «Водгука» убачил подячный запис от амбассадора. Вось. И посол был, амбассадор Франции Беларуси, Павел Латушко, який, на мой погляд, и есть, по сутности, батьком этого музея. Это миновито он пропоновал, до речи, заработать там и стоянку, и вагончик для персонала. Мы же пришли в этот музей працевать, вот я пришел, там ничего не было, персонала не подрихтовано, не было там знаходиться абсолютно. Покольки помешкание вельми холодное, там спочатку было довольно складано працевать. А вот он как раз, я вот поэтому лечу, что он батька, Ирина Михайловна, которая подарила вот этой музей ее есть мать, и он есть батька. Ему, конечно, великий дякую. Вольная студия. Сегодняшний гость Михася Скоблы был загадчик музею Василя Быкова у Ждановича Олесь Гибковский. Мы бачили репортаж з Менских улиц, и там был представник Украины, який рассказал, как ставятся до национальной культуры у сегодняшней Украине. И я просто пригадал, что музей Быкова первый в свете был открыт как раз в Украине, в Кировоградской области, у вёсцы Великая Шевяринка. И это был еще пожитковый музей. А вот тут навод посмяротно музей не працуе. Олесь, вот коли потребуются гроши для объектов культуры, то, звычайно, чиновники отказывают, что их не хапает, и их нема. Ось, как ты уже сказал, Ирина Михайловна гэты музей летища подаровала державе. Фактично, она не уклала туды ни копейки, а трымала все готовое. Может быть, нагадай, на каких умовах он был подарован удовой письменника державе? Ну, видать же, не для того, как быть под замком. Ну так, гэты момент вельми таки важный. Он был важный для державы, и для Ирины Михайловны. Яна звернулася з прапановай прыняць музей як падарунак у пры умове, што музей будзе працаваць. Безумоўна, гэта было так. І я хачу сказаць, што рашэнне гэта прымалася даволі цяжка, на самым версе прычым, але было прынята. І, канешна, я думаю, што дзяржава тут пашла на сустрач, улічваючы такі непростыя адносіны свой час вот, і быкавай дзяржавы. Яна як бы пераступіла праз некія, так сказаць, амбіцыі, было гэта зроблена. І здавалася, што ну, гэты музей будзе працаваць адразу, але ўжо па самым пачатку. Были проблемы великие, я уже говорю, с материальным обеспечением, с такой падтрымкай. Ну, спасылка была толькі на тое, што пакуль няма сродкаў. Я думаю, што за гэтыя 4 месяцы, як музей працаваў, у ім паспела пабываць, ну, не шмат слухачоў Радыё Свабода. Вось, калі можна, раскажы коротка, што-то можна было пабачыць, правядзі такую завочную экскурсію для тых, хто нас глядзіць і хто нас слухае. Ну, па-першае, гэта участак сам вельмі цікавы, унікальны, там бярозкі такія вялікія, якія быкаў сам даглядаў заўсёды. Нават калі адна бярозка была паранена падчас будаўніцтва, ён яе потым лекаваў, там замазваў вельмі доўга. Гэта вельмі прыгожа, маляўнічая такая вот малюнак такі, гэта вот і сам музей, калі адчыняеш дзверы, заходзіш адразу, гэта гасцёўня, вялікі стол дубовы злева, шмат рэчаў, якімі карысталася сям'я Быкова, камін, які вот працаваў, дарэчы, ім карысталіся. Злева кухня, таксама вельмі цікавая кухня, тым, што заняла першы раз кабінет мастака Быкова на мансардзе. На другім, на другім паверсе, на мансардзе, там кабінет Быкова, які быў, дарэчы, самым любімым месцам для ўсіх нашых экскурсантаў. Усе стараліся дакрануцца да гэтага піджака, які вісеў там на спінцы крэсла, пакранаць эту асадку, якую ён пісаў. Там была такая машынка, якую ён карыстаўся. Так усе наравілі, асабліва дзеці, хацелі пастукаць па гэтых клавішах. Я ўжо не кажу пра тыя кніжкі, якія з аўтографамі былі на палічках, дзе былі аўтографы ўсіх нашых самых знакамітых, тым ліку Караткевіча, Барадуліна і так далі. І, канешне, гэта вот тыя рэчы, экспанаты, якія былі ўсе сапраўднымі для людзей, былі па-сапраўднаму святынямі. І там жа быў прадстаўлены яшчэ Быкаў як жывапісец, быў ягоны мальберт, выстаўленыя ягоныя жывапісныя працы. Гэта таксама вельмі цікава было. Не толькі мальберт, нават тыя фарбы, тыя цюбікі, кісточкі, якімі ён карыстаўся. І таксама вот это, асабліва дзеці прыходзілі, усім хацелася гэтымі кісточкамі нешта там памаляваць. Ну і карціны, яго некаторыя карціны, якія, на мой погляд, на даволі высокім мастацкім узроўні там былі экспанаваныя. Падараныя карціны, шмат было іх у музеі, такіх, которые падарылі сям'і Быкавых. На жаль, Лесь, у нас заканчваецца час, і я задам хіба апошняе пытанне. Вось же сітуацыя. У Віцебску 10 вуліцаў, я падкрэслю, носяць імя Надзеі Крупскай, 5 Свярдлова, 3 Чарнышэўскага, 2 Фрунзе, і няма вуліцы Быкова. І дайшло до таго, што вось памнажальны цэнтр карандаш, гэта вось навіна ўчорашняга дня, як я разумею, ён не ёсць структурным падраздзяленнем Міністэрства культуры, днямі адмовіўся друкаваць запрашэнні на быкаўскую імпрэзу ў бычках, якая адбудзецца 20 чэрвеня. Пытанне ўжо да цябе, як да пісьменніка, як да сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў. Чым і каму небяспечны Быкаў? Чаму да яго і пасмяротна вось такое стаўленне? Я думаю, ён не толькі не небяспечны, наадварот, Быкаў сёння, мне здаецца, адзін з тых немногіх чыннікаў, якія маглі бы беларусаў усіх, усялякава, скажам, палітычных поглядаў, усялякава веравызнання злучыць у адну нацыю. Таму што Быкава мастацтва, яно застаецца нашай агульнай спадчынай. І гаварыць пра тое, што Быкаў нас можа сёння нейкім чынам раз'яднаць, это смешна. У нас мала такіх чыннікаў, якія сёння нас усіх. Нават мова нас не можа сёння злучыць, а Быкаў якраз нас злучыць усіх у адну нацыю, у адну єднасць. І мне здаецца, што ён не можа нікому перашкаджаць. Сёння ў звязку з тымі падзеямі на Украіне Быкаў з'яўляецца, мне здаецца, для дзяржавы вельмі важным такім чыннікам, для таго, каб вот гэты музей не зачыняўся, каб ён працаваў, асабліва напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх. Для мяне гэта вот як двойчы два зразумела. Вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы былы загадчык музею Васіля Быкава ў Ждановічах Алесь Гібкоўскі. Новыя хвалі і частоты свабоды. Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц. Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.